بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے. اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بارہ مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة

اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. آمين ثم آمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، معدن الجود والكرم، وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي، وتفرج بها كربتي، وتنقض بها وحلتي، وعلى آله وصحبه وسلم عدد تقاليب الأيام والسنين، والحمد لله رب العالمين. پھر بآواز بلند درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی والی، صلی اللہ علیہ والہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، يا خاتم النبيين، يا سيد المرسلين، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا نور الله، يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. الله تعالى ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، والدین کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو، اور تمام مسلمانوں کو رب العالمین قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرما، ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں برائیاں عیوب گناہوں کی عادتیں دور فرمائے. جیسا لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی اچھا بنا دے. جو عیوب جو برائیاں لوگ جانتے ہیں، جو برائیاں لوگ نہیں جانتے، سب اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف نوری نور عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے بچائے، ہمارے سینے کو، ہمارے دل کو روشن منور فرمائے، اور دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج درس کا آغاز سورہ قدر سے ہے. سورہ قدر مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 97 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جائز کام کے شروع میں اور ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیں, اور جب بھی کسی جائز کام یا نیک کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں, اور انشاءاللہ کے معنی پر بھی غور کریں. یعنی انشاءاللہ کے معنی یہ ہے کہ میرا یہ کام کرنے کا پختہ ارادہ ہے, میں یہ جائز کام یا نیک کام ضرور کروں گا, مگر اللہ کی توفیق کے بغیر, اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے گا. یعنی اس میں بندے کی عاجزی کا ذکر ہے کہ میں اپنی طاقت سے کام نہیں کروں گا, اللہ کی مشیت سے کروں گا. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی جائز کام شروع کریں, نیک کام شروع کریں, تو بسم اللہ ضرور پڑھیں. ہم اکثر پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں, اسی طرح بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ بھول جاتے ہیں, یہاں تک کہ اگر کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ شریف بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے درمیان میں پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. اسی طرح کوئی اگر پھل کھانا ہو یا مٹھائی کھانی ہو تو عادت بنا لیں, کوئی بھی چیز کھانے لگیں کہیں بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا تو پورا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کم از کم بسم اللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کھانے کے بعد, ہماری عادت نہیں ہے دعا پڑھنے کی, تو ساری دعائیں نہ پڑھ سکیں تو کم از کم کہہ دیا کریں الحمدللہ. کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان بھول جاتا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں افراد ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے سے پہلے بات کر لیں کہ بھئی آپ بھول جائیں گے تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا, میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلائیں, تو اس طرح انشاءاللہ تعالی عادت ہو جائے گی. یہاں تک کہ فرمایا کہ جیسے چراغ کو روشن کریں تو بسم اللہ پڑھیں, چراغ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں. اب آج کل چراغ تو نہیں ہے تو لائٹ ہے, لائٹ جلائیں تو بسم اللہ پڑھیں, لائٹ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں, دروازہ کھولیں تو بسم اللہ, دروازہ بند کریں تو بسم اللہ, ہر جائز کام میں نیک کام میں بسم اللہ, انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہو, کوئی بھی کام ہو جائے, کوئی بھی نعمت ملے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. جب بھی کسی نعمت پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ ہمیں اور نعمت عطا فرماتا ہے. اسی طرح جو دعائیں ہیں جو ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائیں, ان دعاؤں کی بھی بڑی برکتیں ہیں. عام طور پر ایک یہ مرض عام ہے کہ اکثر ہمارے بھائیوں کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور واش روم میں بھی کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب واش روم جائیں تو جانے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر جب واش روم سے باہر نکل آئیں واپس تو نکلنے کے بعد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. اس دعا کی برکت ہے کہ پیٹ خراب نہیں ہوگا اور جو واش روم میں بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی. اس دعا کی یہ برکتیں, اور بھی بہت ساری برکتیں. دیکھیں اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں, الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا. آپ سوچیں کسی کو واش روم میں جانا ہو اور وہ شہر سے باہر ہو یا اپنے گھر سے باہر ہو تو واش روم تلاش کرے, پھر لائن لگی ہو واش روم میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، خاص طور پر جب منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حاجی جب جاتے تو بڑی لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، تو اگر وہاں پیٹ خراب ہو جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر تھوڑی دیر گزرے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب واش روم سے وہ فارغ ہوتا ہے تو تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت دی، سکون دیا۔ تو اس پر جب شکر کریں گے تو انشاءاللہ پیٹ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں اتارا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو نزول ہے یہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ میں اللہ کا کلام لکھا گیا۔ تو ایک تو نزول یہ ہوا کہ لوح محفوظ میں کلام اترا، پھر لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں اللہ کا کلام منتقل ہوا، تو یہ دو دفعہ نزول ہو گیا۔ تیسری دفعہ کا نزول یہ ہے کہ فرشتے یہ صحیفے لے کر پہلے آسمان کی طرف آئے، اور پہلے آسمان میں گھر ہے جسے بیت العزت کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے وہ صحیفے اتارے۔ یہ کتنے نزول ہو گئے؟ تین۔ پھر لوح محفوظ، پھر بیت العزت سے یعنی پہلے آسمان سے وہی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر، پہلی وہی نازل ہوئی، پھر دیگر وہی نازل ہوئی، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورے قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ تو اس طرح قرآن پاک کے 4 نزول ہیں۔ پہلے قرآن پاک نازل ہوا لوح محفوظ پر، پھر قرآن پاک لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں آیا، فرشتوں نے اپنے صحیفوں میں لکھا، یہ دوسرا نزول ہے، پھر فرشتے صحیفے لے کر آسمان دنیا تک آئے، جو پہلا آسمان ہے وہاں تک آئے، یہ تیسرا نزول ہے، اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو قرآن پاک کا نزول ہوا وہ شب قدر میں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی شب قدر میں ہوئی۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ جب لوح محفوظ میں قرآن اترا تو کون سی رات میں اترا، اور لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں آیا تو کون سی رات آیا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ وہ رات شب برات تھی، 15 شعبان المعظم کی رات، اس لحاظ سے شب برات 15 شعبان المعظم کی رات بھی مقدس ہے اور شب قدر بھی مقدس ہے۔ شب قدر شرف والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں، اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ سال بھر کے احکام جو ہیں وہ 15 شعبان المعظم میں نافذ ہوتے ہیں، بعض نے کہا شب قدر میں ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے صحیفے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کہ اس پورے سال میں فلاں کو اتنی روزی دینی ہے, فلاں کے پر یہ تکلیفیں آئیں گی, یہ مصیبتیں آئیں گی, یہ نعمتیں ملیں گی, اس سال کتنے لوگ حج کریں گے, اس سال کتنے لوگ عمرے پہ جائیں گے. یعنی وہ ہر ایک کے بارے میں جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ ساری باتیں فرشتوں کے صحیفوں میں لکھ دی جاتی ہیں, پورے سال کا ان کو بتا دیا جاتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتے, یعنی وہ فرشتے جن کے رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے وہ ایک سال کا جانتے ہیں, اور کچھ فرشتے اس سے آگے کا بھی جانتے ہیں. تو جن فرشتوں کے رجسٹر میں ایک سال کا لکھا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک سال میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. تو حقیقی جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ فرشتے سال بھر کے وظائف اور خدمات پر, فرشتوں کو سال بھر کے وظائف اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے. یعنی پورے سال میں فرشتوں کی کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں, کس کو روزی پہنچانی ہے, کہاں بارش برسانی ہے, کس کی روح قبض کرنی ہے, پورے سال کی انہیں ڈیوٹیاں دے دی جاتی ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ رات اتنی شرافت والی ہے, اتنی قدر اور منزلت, اور قدر معنی مقام, اتنے مقام والی ہے, اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس رات میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قدر کی جاتی ہے, اس لیے بھی اس کو شب قدر کہتے ہیں. یعنی اس رات میں جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ ان کی قدر فرماتا ہے. اور کیسی قدر فرماتا ہے کہ بندہ ایک رات عبادت کرتا ہے اور نامہ اعمال میں ہزار راتوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اچھا, وہ ہزار راتوں کے برابر نہیں ہے, یہ غور کیجئے گا. یہ نہیں فرمایا کہ اس رات, یہ رات ہزار راتوں کے برابر ہے, بلکہ کیا فرمایا, ہزار راتوں سے بھی افضل ہے, بہتر ہے. اب یہ ہم نہیں جانتے کہ ہزار راتوں سے افضل ہے تو ایک لاکھ راتوں کے برابر ہے کہ ایک کروڑ راتوں کے برابر ہے یا ایک ارب راتوں کے برابر ہے, وہ اللہ ہی جانے. عربی میں اگر دیکھا جائے تو عربی میں جو اصل گنتی ہے اس گنتی میں یونٹس ہیں, اکائی ہے, 1, 2, 3, 4, واحد, اثنان, ثلاثہ, یہ 10 تک گنتی ہے, پھر 11, 12, 19 یہاں تک گنتی ہے, پھر 20 ہے, پھر 30 ہے, 40 ہے, 50, 60, 70, 80, 90, 100, اور بیچ کی جو گنتی ہے وہ ملا کر بنتی ہے, جیسے انگلش گنتی ملا کر بنتی ہے, جیسے 20 تو 21, 21 کو ہم کہیں گے 21, تو ایسے عربی میں ہوتا ہے واحد و عشرون 21, پھر میاں کا لفظ ہے 100, اس کے بعد عربی میں آگے کوئی لفظ نہیں ہے گنتی کا, آگے جتنی گنتی ہے سب آپس میں مل کے بنتی ہے, آگے صرف زیادہ سے زیادہ جو عربی میں گنتی کا لفظ ہے وہ ہزار ہے, الفن, ہزار. تو فرمایا چونکہ عربی کے اندر سب سے بڑا گنتی کا لفظ ہزار ہے, اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہزار راتوں سے بہتر, اس لیے کہ عربی میں یہ لاکھ کروڑ, یہ عربی اصل عربی میں نہیں ہے. آج کل تو خیر عربی میں یہ سارے الفاظ آ گئے, لیکن اصل جو عربی ہے, جو قرآنی عربی ہے, اس میں ہزار آخری ہے لفظ. اب آپ کو 10,000 کہنے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اشارہ لگائیں, 10 لگائیں اور پھر ہزار لگائیں تو 10,000 ہو جائیں گے. 1,00,000 کہنا ہے تو 100,000 کہہ دیں, एक करोड़ कहना है तो फिर आप इसी तरह, यानी उसमें गिनती का अंदाज ये कि आखिरी लफ्ज हजार है। तो फरमाया अगर अरबी में हजार से ऊपर कोई लफ्ज होता तो कुरान उसको बयान कर दे। तो ये मत समझना कि शब कदर हजार रातों के बराबर है, हजार रातों से भी अफजल है। अब वो अल्लाह जाने कितनी अफजल है, लाख करोड़ों अरबों खरबों रातों के बराबर हो सकता है उससे भी अफजल हो। अहादीस में इस रात की बहुत फजीलतें आई हैं। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में है कि जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की, जिसने शब कदर में ईमान और इखलास के साथ, यानी रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, महज अल्लाह की रजा के लिए इबादत हो, शब बेदारी करके इबादत की, अल्लाह ताला इसके साल भर के गुनाह बख्श देता है। आदमी को चाहिए कि इस रात में कसरत से इस्तिग़फ़ार करे और रात इबादत में गुजारे। यानी जब शब कदर आए तो खूब इबादत करे और खूब इस्तिग़फ़ार करे। इस्तिग़फ़ार तो इतना प्यारा वजीफा है, अपनी हम आदत बना लें, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मुझे आइंदा गुनाहों से बचा, या अल्लाह मैंने तौबा की मेरी तौबा कबूल फरमा, अस्तग़फिरुल्लाह। ये चलते फिरते हम पढ़ते रहें, इंशाल्लाह इसकी ऐसी बरकतें हैं कि हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मुसीबत आसान दूर हो जाएगी। इरशाद फरमाया साल भर में शबे कदर एक मरतबा आती है और बहुत सी रिवायतों से साबित है। अब वो शबे कदर कौन सी रात है तो इसके बारे में कई रिवायतें हैं। एक रिवायत तो ये कि पूरे साल ये शबे कदर घूमती है, कभी रजब में होती है, कभी शाबान में होती है, कभी रमजान में होती है, कभी मुहर्रम में होती है। एक रिवायत तो ये, तो इसी वजह से बुजुर्गाने दीन जो हैं वो हर रात में अल्लाह की इबादत करते हैं। और वो कहते हैं कि ईशा की नमाज और फजर की नमाज जब जमात से पढ़ ली तो पूरी रात इबादत करने का सवाब है। तो कोशिश करते हैं कि पूरे साल ईशा और फजर की नमाज जमात से पढ़ें। दूसरा वो ये करते हैं कि ईशा की नमाज के बाद फिर गुफ्तगू नहीं करते, इबादत करते हुए सो जाते हैं, फिर तहज्जुद के लिए उठते हैं, फजर पढ़ते हैं। तो हर रात का अहतमाम करते हैं इस ख्याल से कि हो सकता है ये शब कदर हो। तो एक रिवायत तो ये भी है, लेकिन जो ज्यादा मशहूर रिवायत है वो ये है कि शब कदर रमजान मुबारक में होती है और रमजान मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसकी कोई रात होती है। अब इसमें भी दो रिवायतें, एक रिवायत ये है कि आखिरी अशरे की कोई भी रात हो सकती है, 21वीं भी हो सकती है, 22वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, 24वीं भी हो सकती है। इसीलिए पूरे आखिरी अशरे का एहतिकाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल किया और एहतिकाफ में हर रात आपने शब बेदारी फरमाई शब कदर की तलाश में, हमें दर्स दिया। तो आप देखें एहतिकाफ जो है पूरे आखिरी अशरे में होता है, आखिरी अशरे की हर रात में इबादत की जाती है, इसलिए कि एक रिवायत यह है कि आखिरी अशरे की कोई एक रात है, तो 21वीं भी हो सकती है, 22वीं भी हो सकती है, और कोई भी रात हो सकती है। लेकिन यहां मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे यहां पर इफरात और तफरीत बहुत ज्यादा है, यानी हम माइनस में जाते हैं तो बहुत माइनस में चले जाते हैं और प्लस में जाना शुरू करते हैं तो गुलू करते हैं। एतिदाल होना चाहिए, एतिदाल। अब जैसे कुर्बानी है तो कुर्बानी में आप बहुत से दूसरे मुल्कों में जाएं तो उन मुल्कों में आपको महसूस होगा कि बकरा ईद कोई चीज ही नहीं है। यानी बाज़ ऐसे मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, لیکن آپ کو بقرعید کے اندر قربانی کرنے والا کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، ذہن ہی نہیں ہے، اتنے بیچارے قربانی سے دور ہیں، حالانکہ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے، لیکن بس دین سے دوری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا جذبہ ہے قربانی کا. لیکن پھر اس جذبے میں ہم بس اوقات غلو کر جاتے ہیں. غلو سے مراد یہ کہ دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، نم و نمود کرنا، قربانی کو اپنی دولت کے اظہار اور فخر کا ذریعہ سمجھنا، مقصود واوا ہو جائے، مقصود یہ ہو کہ ہماری شہرت ہو جائے. پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جانور ایسا لیں کہ جو قیمتی ہو، توانا ہو، اچھا جانور ہو. تو اب کیا ہونے لگا؟ اب یہ ہونے لگا کہ جانوروں پر ظلم ہونے لگا، پورا سال ان کو انجیکشن مارے جاتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں، اور جانور جو ہیں بڑے موٹے موٹے جناب، 10 من کے اور 20 من کے، چربی ہی چربی، یعنی اتنی چربی ہوتی ہے کہ ان کی جو بوٹی کاٹی جاتی ہے تو بوٹی کے ریشے ریشے میں چربی بھری ہوتی ہے. اچھا اب وہ اتنا موٹا کیسے ہو گیا؟ وہ دواؤں کے اثر کی وجہ سے، انجیکشن کی وجہ سے. اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے. میں ایک بھائی کے یہاں گیا تو وہ بیچارے بکرا لے کر آئے تھے، بہت قیمتی اور مہنگا، پتہ نہیں کتنے لاکھ کا بکرا تھا. بکرا کیا تھا، دیکھنے میں ایسا لگے جیسے کوئی چھوٹا بچھڑا ہے، گائے کا بیل ہے، چھوٹی گائے لگے یا چھوٹا بیل لگے، اتنا بڑا بکرا. اچھا وہ آیا، بڑا بھاگ رہا تھا. ایک دن کے بعد جو ہے نا، وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکے. تو انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جناب ہم تو روز اس کو انجیکشن لگاتے ہیں، تو یہ دانے پر تو اس کا گزارا نہیں ہوگا، تو یہ لیجئے پورا کورس کریں، انجیکشن بھی لگائیں اس کو، یہ دوائیاں پلائیں تو یہ کھڑا ہو سکے گا، کیونکہ اس کی جو چربی اور اس کی موٹائی ہے ساری انجیکشن کی بدولت ہے. یہ تو ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب ہم بادام کھلاتے ہیں، پستے کھلاتے ہیں، سارا انجیکشن کا حساب کتاب ہے. اچھا پھر ایسے جانور زہریلے ہوتے ہیں، گوشت بھی زہریلا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں. اب ایک عجیب جو ہے نا فیلڈ بن گئی، عجیب و غریب حال ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا، انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے تو کھڑا ہو گیا. تو میں گیا نا ان کے گھر پر دوبارہ، تو وہ اس کو دانا کیسے کھلا رہے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اس کے منہ میں انہوں نے پائپ ڈالا ہوا تھا، اور پائپ جو ہے منہ کے ذریعے اس کے سینے تک گیا ہوا تھا، اور پائپ میں وہ ڈال رہے تھے دانا، اور وہ ڈائریکٹ اسے پیٹ میں جا رہا تھا. میں کہا یہ کیا؟ کہنے لگا وہ جہاں سے خریدا ہے، انہوں نے کہا زندگی میں ہم نے کبھی بھی اس کو دانت استعمال کرنے نہیں دیے، اسی پائپ کے ذریعے ٹھوسا ہے ہم نے دانے، تبھی تو اتنا موٹا ہوا ہے. کیسی عجیب و غریب سوچ ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. پھر جانور کی جو گائے بکروں کی کھال ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی کے لیے کھال میں انجیکشن لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے آج کے دور میں. اب دیکھیں ایک بندہ لایا جناب 10 لاکھ کا ایک بیل، ایک صاحب لائے 20 لاکھ کا بیل. اب 20 لاکھ کا بیل جو ہے کھانے کے قابل نہیں ہے، جنہوں نے ذبح کی وہ بھی گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ کولیسٹرول ہے، اتنی چربی کہاں سے کھائیں، اس کی تو نسوں نسوں میں چربی ہے. اچھا وہ غریب کو دیں تو غریب کا بھی حال یہ ہے کہ آج کل اگر وہ بھی کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، پھر اس پہ دوائی کے اثرات ہیں. اب ہم سوچیں نا کہ قربانی کا ایک مقصد ہے غریب جو مسلمان ہیں ان تک گوشت پہنچنا، تو 20 لاکھ کا بیل لینے کے بجائے اگر 1-1 لاکھ روپے کے بیل لے لیتے، گائے لے لیتے تو 20 آ جاتے، 20 جانور ذبح کر کے غریبوں میں گوشت تقسیم کرتے، کتنا اچھا ہوتا اور گوشت بھی اچھا ہوتا. تو جانور وہ اچھا ہوتا ہے جو بغیر انجیکشن کے، بغیر دوائیوں کے پلے، بغیر کیمیکل کے عام چارہ کھا کر جو تندرست ہوگا وہ اچھا ہوگا، وہ ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہوگا. لیکن یہ سوچ بنانی پڑے گی. پھر عجیب ماحول ہو گیا، ماحول بڑا عجیب ہو گیا جناب. وہ مجھے تو ایسی منڈیوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہوتا. مجھے ایک بھائی نے کہا، پتہ نہیں وہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے، وہ کہنے لگے آپ منڈی جا کر دیکھیں تو بعض جو ہے کیٹل فارم کے اندر لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں اور جناب والا اللہ گلا اور عجیب و غریب. آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کوئی قربانی کو عبادت سمجھ کر جانور لینے کے لیے آئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کار خریدنے کے لیے آیا ہے. عجیب و غریب انداز ہے. پھر اتنا خرچہ کریں گے، اتنا خرچہ کریں گے، لیکن پڑوسی کا کوئی خیال نہیں. جانور جو ہے وہ گلی میں باندھ دیں گے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا خیال نہیں. قربانی کرتے ہیں تو خون بہ رہا ہے، اس سے تکلیف ہے، اس کا خیال نہیں. پھر اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد جو جانور کی گندگی نکلی، اجڑی وغیرہ، تو یہ نہیں کہ 500 روپے دے کر کسی کو کہیں کہ بھئی کچرا کنڈی تک پھینک کے آ جاؤ، گلی میں پھینک کر بس اپنے گھر سے تھوڑی کھسکا دی، اب دوسرا جانے اس کا کام جانے. پھر پڑی رہے، اگر کے ایم سی والے مہربانی کریں، بلدیا والے تو اٹھا جائیں، اور اگر کوئی آئے سمجھانے کے لیے تو لڑنے کے لیے بیٹھ جائیں. اور پتہ نہیں قربانی کے دنوں میں، دیکھیں انسان ہے نا، جب دل سے خرچہ کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے دل میں سکون ہوتا ہے. اور جب کوئی آدمی خرچہ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے تو اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ثواب تو ملتا نہیں ہے، سارا خرچہ دکھلاوے کے لیے. اور پھر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اتنا مال میرا جو نکل گیا. تو بعض لوگوں میں قربانی کا یہ ہمیں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، ذرا بات کریں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، لڑنے کے لیے، گالیاں بکنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں غلو ہے. قربانی کریں اعتدال کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. اور ہمیں 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ کا جانور لے کر کیا کرنا ہے؟ جانور وہ ہو جو عام چارے سے پلا ہو، انجیکشن نہ لگائے گئے ہوں، دوائیاں نہ دی گئی ہوں، بس صحت مند جانور ہو. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ بتائیے کیا اس طرح کے جانور تھے؟ آپ بتائیے کیا اس زمانے میں انجیکشن لگائے جاتے تھے، دوائیاں پلائی جاتی تھیں، یا پائپ ڈال کر اس کو جو ہے وہ چارہ کھلایا جاتا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا نا. تو نارمل جانور چارہ کھائے، نارمل چراگاہوں میں چرے اور پھر وہ صحت مند ہو، بس وہ کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے غلو سے محفوظ فرمائے. تو خیر بات بہت دور نکل گئی. اعتکاف میں ایک وقت یہ تھا کوئی کرتا نہیں تھا اعتکاف، اب ماشاءاللہ رجحان بن گیا تو لوگوں نے اعتکاف کو پکنک بنا لیا، اللہ گلا ہو رہا ہے. اور جناب روز جو ہے، اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ہوم ڈیلیوریز چلتی ہیں، تو فلاں جناب کمپنی کو بلا لیا، فلاں تو اعتکاف کے اندر جناب یہ پزا آ رہا ہے تو یہ آ رہا ہے، تو ڈشے کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موبائل چل رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، اور مسجد کو انہوں نے بازار جیسا شور مچایا ہوا ہے. تو اس سے تو اعتکاف کی برکتیں زائل ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اعتکاف کا اصول یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف کریں تو جتنا روز رمضان میں کھاتے تھے اعتکاف کے پہلے دن اس میں کمی کریں، دوسرے دن اور کمی کریں، تیسرے دن اور کمی کریں. تو کھانے پینے میں کمی کرتے جائیں گے، روحانیت بڑھتی جائے گی. پھر اعتکاف کے پہلے دن جتنی قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنے اذکار پڑھیں، دوسرے دن زیادہ کریں. بھائی دینی حلقے لگے ہیں یا کوئی مسائل بیان ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، وہ سنیں، اس کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں. تو دوستوں میں گپ شپ کرنا اور ہنسی مذاق کرنا، موبائل پہ باتیں کرنا، تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک. اس سے تو بہتر یہ تھا گھر بیٹھے رہتے، کم از کم گھر میں بیٹھنے کا گناہ تو نہیں ہوتا، مسجد میں آ کر مسجد کی بے حرمتی کرنا تو گناہ ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس عشرے کی بعض علماء فرماتے ہیں ہر رات میں سے کوئی رات شب قدر ہے, اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے, یعنی 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں شب, 29ویں شب. اچھا پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ سوچتے کم تھے عمل زیادہ کرتے تھے, بھائی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن کے فوراً عمل کرنے لگ جاتے تھے, اور آج کے دور میں باتیں زیادہ کی جاتی ہیں عمل کم ہوتا ہے. تو بھائی پہلے یہ تھا بھائی جب بھی آخری عشرے میں تاک رات آتی لوگ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور زیادہ عبادت کا رجحان 27 رمضان میں ہوتا, لیکن اب عبادت نہیں کرتے, اس رات میسج کر رہے ہوتے ہیں اور میسج میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں, یار ایک بات تو بتاؤ اگر شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کہیں پر آج 23ویں شب ہے, کہیں 24ویں شب ہے, تو کیا ہمارے یہاں فرشتے نازل ہوں گے وہاں پہ نازل نہیں ہوں گے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں پہ تو رات ہے امریکہ میں تو دن ہے, تو ہمارے یہاں فرشتے ابھی نازل ہوں گے ان کے یہاں پھر رات میں نازل ہوں گے؟ پھر اس کے علاوہ ہر جگہ پر رات شروع ہونے کا وقت الگ الگ ہے, مثلا کسی ملک میں رات شروع ہوئی تو دوسرے ملک میں آدھے گھنٹے کے بعد رات شروع ہوتی ہے, مثلا ہمارے یہاں پر رات شروع ہو گئی ہمارے 2 گھنٹے کے بعد مدینہ منورہ میں رات شروع ہوتی ہے, تو کیا یہاں پر رات شروع ہوئی تو فرشتے یہاں پہنچے, پھر وہاں 2 گھنٹے کے بعد رات شروع ہوئی تو وہاں پہنچے, پھر رات ختم ہونے میں بھی مختلف اوقات ہیں, کہیں رات ختم ہو گئی دوسرے ملک میں آدھے گھنٹے کے بعد رات ختم ہوئی, تیسرے ملک میں 1 گھنٹے کے بعد ختم ہوئی, تو بیچارے انہی چکروں میں الجھے رہتے ہیں. ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب شب قدر آئے تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارو, آپ عبادت میں گزاریں, اللہ قادر ہے, خالق ہے, مالک ہے, اس کو حساب کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, تو وہ ہر ایک کو ثواب عطا فرمائے گا. اچھا پھر اچھا یہ فرشتے جو ہیں یہ فرشتے کیسے آتے ہوں گے؟ یہاں پر آتے ہوں گے پھر مدینہ منورہ میں 2 گھنٹے کے بعد جاتے ہوں گے. اللہ کے بندوں فرشتوں کی اسپیڈ کتنی ہے؟ 1 سیکنڈ میں کروڑوں میل فی گھنٹے سے بھی, 1 سیکنڈ میں کروڑوں میل سے بھی زیادہ ان کی اسپیڈ ہے, یعنی پوری کائنات میں فرشتے چکر لگا لیں 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں اللہ نے ایسی طاقتیں دی ہیں. تو یہاں وہاں جانے میں یہ ہمارے شیطان نے ان چیزوں میں لگا دیا, تو ایسا سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں رات شروع ہوتی ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں, پوری رات وہ رہتے ہیں, جب رات ختم ہو جاتی ہے تو وہ تشریف لے جاتے ہیں. پھر بہت سے سوال کرتے ہیں, بعض ایسے علاقے ہیں جہاں 6 مہینے رات ہے 6 مہینے دن ہے, تو وہاں فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے؟ تو انہی سوالات کے چکروں میں رہ جاتے ہیں, پوری رات گزر جاتی ہے, اور سب سے بڑا جو کام یہ ہوتا ہے بڑی رات کو موبائل پر میسج فارورڈ کرنا, یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. پہلے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, اذکار پڑھتے تھے, وہ پرچے مانگتے تھے, جناب کتنے نوافل پڑھنے ہیں؟ اچھا 100 رکعت پڑھنی ہے, جی 100 رکعت, کبھی وہ 200 پڑھ لیتے تھے, اور ابھی تو یہ کہ جی پوری رات میں کتنے میسج کیے؟ جناب میں نے 1000 بندوں کو میسج کیا. اچھا ایک میسج بنایا, جناب بڑی رات ہے مجھے معاف کر دیں, انجانے میں جان بوجھ کر کوئی غلطی ہو گئی, کوئی بات بری لگ گئی تو معاف کر دیں, ٹھک کر کے فارورڈ کر دیا. اب ماشاءاللہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں, 4000 5000 افراد تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے, لیکن اپنی امی اور ابو گھر میں ان سے معافی نہیں مانگی, اپنے بھائی بہنوں سے نہیں مانگی, اپنے بیوی بچوں سے نہیں مانگی, عورت نے اپنے شوہر سے نہیں مانگی, اپنے پڑوسیوں سے نہیں مانگی, اپنے رشتہ داروں سے نہیں مانگی, اپنے ماموں سے ناراضگی ہے, بات چیت بند کی ہوئی ہے, ان سے معافی نہیں مانگی, اور یہ 5000 افراد کو میسج چلا دیا، ایک رسم پوری ہو گئی، یعنی عبادات کو ہم نے رسم بنا لیا، عبادات کو ہم نے رسم سمجھ لیا. جس طرح زمانے جاہلیت میں حج کو انہوں نے تجارتی میلہ بنا دیا، پکنک پوائنٹ بنا دیا حج کو، اور وہ ساری عبادتوں کو انہوں نے ایک رسم بنا لیا تھا، تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو قربانی کرنے کا فلسفہ ہے وہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہر معاملے میں ہمیں اس کی سوچ و فکر عطا فرمائے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ آخری عشرے کی تاک رات میں شب قدر ہے. بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس رات کے عظیم فضائل اگلی آیتوں میں ارشاد فرمائے جاتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. مجھے تو آج کل کی جو انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر جو فضول ابحاث ہیں نا، فضول بحثیں اور فضول قسم کی سوچ سے، مجھے تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت تھی، اور تاتاریوں اور منگول کے خلاف انہیں علم جہاد بلند کرنا چاہیے تھا، تو بغداد کے مسلمان یہ بحث کر رہے تھے، گلیوں میں مناظرے اس بات پہ ہو رہے تھے کہ سوئی کی نوک سے فرشتے گزر سکتے ہیں کہ نہیں گزر سکتے، یعنی وہ ان ابحاث میں لگے تھے. اب یہاں لوگ کس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بتائیے کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کتنے شوہر ملیں گے؟ ارے اللہ کے بندوں، یہ فکر کرو کہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یہ تو فکر کرو. ایمان پر خاتمے کی فکر کرو، جنت میں جانے والے اعمال کرو، بس جنت میں پہنچ جاؤ. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اس نے جو عطا فرمایا وہ ملے گا. اور حدیث پاک میں جو بیان کر دیا ختم. اب حدیث پاک میں تو یہی ہے نا کہ جنتی جو عورتیں ہوں گی وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی یہ بے شرمی کی بات ہے تو جنت میں بھی بے شرمی ہی کی بات ہے. خیر اس کے دلائل تو ہیں موجود، یہ نہیں ہے کہ دلائل نہیں ہیں، لیکن دیکھیں ہمیں چاہیے کیا تھا. ہم یہ سوچتے کہ کیا میں جنت میں جانے والے اعمال کر رہا ہوں، ہم گناہوں سے توبہ کرتے، شیطان نے ہمیں بحثوں میں لگا دیا. اچھا جنت میں جو نہریں ہوں گی تو وہ نہریں جو ہیں وہ زمین کے اوپر بہ رہی ہوں گی، اچھا وہ دودھ کی نہریں ہوں گی، تو ہمیں تو دودھ پسند نہیں ہے، شہد بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، پھر پانی کی نہر ہوگی تو پانی کی نہر. یہ آپ کہتے ہیں جنت میں وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، تو دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر. ارے اللہ کے بندو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو مثال دی گئی صرف سمجھانے کے لیے ہے، جنت کی نعمتوں کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم جنت کی نعمتوں کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اچھا جناب آپ کہتے ہیں جنت میں جو مانگیں گے ملے گا، تو کیا ویڈیو گیم کھیلنے کو ملے گی؟ کیا کرکٹ کھیلنا ہوگا تو ملے گا؟ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت میں بےہودہ خیال نہیں آئے گا. جب جنت میں بندہ جائے گا تو جتنا بھی گناہگار ہو اگر جنت میں جائے گا تو ظاہر باطن اس کا پاک ہو جائے گا، اس کا ذہن بھی پاک ہوگا، سوچ بھی پاک ہوگی، آنکھیں بھی پاک ہوں گی، اور جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، مجھے بتائیے جسے اللہ کا دیدار نصیب ہو کسی اور طرف وہ توجہ کر سکتا ہے؟ جنت میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے, ہم اتنے گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب یہ دنیا کی ساری دولت ہے, یہ ساری لذتیں ہیں, یہ چاہیے کہ رسول اللہ کا دیدار, تو ہمارے جیسا گناہگار بھی ٹھکرا دے گا. حضور نے فرمایا نا صحابہ کرام سے کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ سے اتنا پیار کریں گے کہ اگر کوئی انہیں دنیا کی ساری دولت مانگے میری ایک جھلک دکھانے کے لیے تو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ساری دولت قربان کر دیں. تو وہ جنت میں حضور کا دیدار ہوگا, صحابہ کرام اولیاء کا دیدار ہوگا. تو ایسی سوچیں آئیں گی نہیں. بعض لوگ اس موقع پر بہت گندی باتیں کرتے ہیں, تو جواب یہ کہ جنت میں کوئی گندا خیال نہیں آئے گا. جتنا بھی انسان گناہگار ہو اگر جنت میں پہنچا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے نہر حیات ہے, اس کے پانی سے وہ غسل کرے گا اور پانی پیے گا. جب جنت میں داخل ہوگا تو ایسے داخل ہوگا کہ جیسے ساری زندگی اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, ایسا پاک صاف بن کر. ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اور اس کے متعلق ہم سن چکے کہ ہزار مہینے کیوں فرمایا, عربی کی گنتی کے اعتبار سے بات ہو گئی. پھر یہاں یہ نہیں فرمایا شب قدر ہزار مہینوں کے برابر ہے, کیا فرمایا؟ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب وہ کتنے مہینوں کے برابر ہے, لاکھ مہینے, کروڑ مہینے, ارب مہینے, خرب مہینے, وہ اللہ ہی جانے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. جو شب قدر سے خالی ہوں, یعنی شب قدر ان ہزار راتوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں, یعنی شب قدر کے علاوہ ہزار راتیں ہوں تو شب قدر ان سے افضل ہے. پھر فرمایا کہ اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا. ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام حضرت شمعون تھا, پورا دن وہ روزہ رکھتے اور جہاد کرتے اور رات بھر کھڑے ہو کر قیام کرتے, اور اس طرح انہوں نے ہزار مہینے عبادت میں گزارے. ہزار مہینے تقریباً 80 سال سے اوپر ہوتے ہیں, تو 80 سال سے اوپر عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ پوری زندگی دن کے وقت جہاد کرتے رہے روزے کی حالت میں, اور رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے رہے قیام کرتے رہے. جو تمام رات عبادت کرتے تھے اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتے تھے, اس طرح انہوں نے ہزار مہینے گزارے تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ ان کی عمریں تو بڑی لمبی ہوتی تھیں, کسی کی عمر 500 سال, کسی کی 1000 سال, کسی کی 2000 سال. تو اب کسی کی عمر 2000 سال ہو, اس میں سے وہ 80 سال یا 85 سال مسلسل عبادت کر لے, لیکن اس امت کی عمریں تو مختلف ہیں, مختصر ہیں, 50 سال, 60 سال, 70 سال. پھر اس میں کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, سونا بھی ہے, گھر کے معاملات بھی ہیں, پھر بچپنا بھی انسان کا گزرتا ہے. تقریباً 15 سال تو بچپن میں گزر جاتے ہیں, پھر 15 سال سے لے کر آپ سوچیں 60 سال تک, تو بچتے کتنے, 45 سال. اس میں 8 گھنٹے, 6 گھنٹے تو بندہ سو جاتا ہے, پھر کھانا کھانا ہے, کاروبار کرنا ہے, دنیاوی معاملات ہیں, تو عبادت کے لیے وقت تو تھوڑا سا بچتا ہے. تو صحابہ کرام رنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو پچھلی امتیں نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گی, کیونکہ بڑی لمبی لمبی عمریں ہوئی, ہماری تو عمریں مختصر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور فرمایا اے محبوب, ہر سال میں ایک دفعہ یہ رات آئے گی اور ایک رات عبادت میں گزار لیں گے, ہزار مہینوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضل ہے. تو اگر کوئی ساری زندگی ہر سال شب قدر پالے تو اس کی کتنی نیکیاں ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی, یہ آیت نازل کی کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے ہزار ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو جائے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک, یعنی پوری رات شب قدر میں, پوری رات میں سلامتی ہی سلامتی. بلائیں نازل نہیں ہوتی, آفتیں نازل نہیں ہوتی, مصیبتیں نازل نہیں ہوتی. اس رات میں کتے بھونکتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے شیطان کو دیکھ کر بھونکتے ہیں, تو اس رات شیاطین بھگا دیے جاتے ہیں. اس رات شریر جنات جو ہیں وہ شرارت نہیں کرتے. اس رات میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں ہمارے بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں شب قدر کی علامتوں کا علم ہو جائے, تو وہ عبادت پر توجہ دینے کے بجائے اس پر زیادہ فکر کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے شب قدر کون سی رات ہے. علامتیں پوچھتے ہیں, کتابوں میں دیکھتے ہیں, کتابوں میں بہت ساری علامتیں لکھی ہیں. مثلا یہ لکھا ہے کہ اس رات جس طرح عام رات کتے بھونکتے ہیں, اس رات کتوں کے اس طرح بھونکنے کی آواز نہیں آتی. اسی طرح اس رات گدھے کے چلانے کی آواز نہیں آتی. وہ رات اگر گرمی میں آئے یا سردی میں آئے تو سردی کے موسم میں زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی اور گرمیوں کے موسم میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی, رات معتدل ہوتی ہے. اور جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت تو بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے. اس رات سمندر کا پانی ایک وقت میں میٹھا ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری علامتیں ہیں. پھر وہ سمندر کا پانی پی کے دیکھتے ہیں تو کسی رات میں ان کو میٹھا نہیں ملتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ علامتیں ضرور ہیں لیکن اولیاء کو نظر آتی ہیں. کن کو نظر آتی ہیں؟ اولیاء کو نظر آتی ہیں. جیسے استخارے کی دعا, اب آپ کوئی بھی کتاب لیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ استخارے کی دعا پڑھے پھر سو جائیں, اگر سفیدی نظر آئے یا سبزی نظر آئے تو یہ کام بہتر ہے, اور اگر لال رنگ نظر آئے یا کالا رنگ نظر آئے تو یہ کام برا ہے. یہ اللہ والوں کے لیے نشانی ہے, جن کے خواب پاکیزہ ہوتے ہیں, جن کے خواب صاف ہوتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم استخارے کی دعا جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر یہ کام بہتر ہوگا تو ہم کر سکیں گے, اور بہتر نہیں ہوگا تو پھر ہمارا خود دل اس سے اچاٹ ہو جائے گا, اور جو بہتر ہوگا اس کی طرف ہماری رہنمائی ہوگی. اچھا, اس میں یہاں پر استخارے کی دعا میں مختصر عرض کر دوں, سات دن پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں, تین دن بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسے شادی کا معاملہ ہے یا کوئی کاروباری بڑا معاملہ ہے تو اس میں کوشش کریں سات دن پڑھیں. اور برکات الوظیفۃ الکریمہ جو کتاب ہے اس کے آخر میں دعا استخارہ لکھی ہے, اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے. تو دعا استخارہ بھی پڑھیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. دو رکعت نفل پڑھیں استخارے کی نیت سے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں, سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر آیت الکرسی پڑھیں, پھر دعا استخارہ پڑھیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ, یہ اگر بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے, اور بہتر نہیں تو مجھے اس سے دور کر دے. یہ دعا کر کے پھر سو جائیں, 7 دن تک یہ عمل کریں, پھر 7 دن کے بعد اپنے دل کو دیکھیں. لیکن جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں, دن میں 8-10 فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم 7 دن تک کر سکیں. تو اس میں صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ جب بھی انہیں ایسا سودا کرنا ہوتا, سمجھ نہ آتا, تو وہ درود شریف پڑھتے, دعا استخارہ پڑھتے, اللہ سے دعا مانگتے, پھر اس سودے کو کرنے جاتے. تو دعا کی یہ برکت ہے کہ اگر سودا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا تو کرنے سے پہلے ہی اس کے نقصانات ہمارے سامنے آ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو دعا استخارہ اس طرح یاد کراتے جیسے سورہ فاتحہ یاد کراتے. اللہ تعالی ہمیں سورہ قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں شب قدر ہر سال نصیب فرمائے. اللہ اس رات کی برکت سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجه اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, شب قدر 1,000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم کل امر, اس میں فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, وہ رات سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید المرسلین, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, دل مارا کن مستقیم, بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ذا الجلال والاکرام, یا بدیع السماوات والارض, یا حی یا قیوم, برحمتک استغیث, برحمتک استغیث, فلا تکلنی الی نفسی طرفة عيني واصلح لي شاني كله. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختياري. اے کریم مالک مولا پروردگار, تیرے بندے قرب و جوار سے اور دور دراز سے یہاں پر شریک ہوئے, ہر ایک کی حاضری قبول و منظور فرما. یہاں آنا, قدم بڑھانا, ہر ہر قدم کو قبول فرما. یا اللہ جو آن لائن شریک ہیں ان کی شرکت کو بھی قبول فرما. اے کریم مالک و مولا اے پروردگار, اے کریم مالک و مولا اے پروردگار, اس نور قرآن نشست میں شرکت کی برکت سے ہم سب کی ہر مشکل کو آسان فرما, ہر مصیبت آفت بلا بیماری وبا دور فرما, دو جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما. یا اللہ کرم فرما دے, پھر ہمارے لیے حج کا بلاوا نصیب فرما, عمر شریف کا بلاوا نصیب فرما. یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے کریم مالک و مولا, اس لبیک کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما. بار بار حرمین شریفین, بغداد معلی, نجف اشرف, کربلا شریف اور دیگر مقدس مقامات کی مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ, اے پروردگار, جتنے دعا میں شامل ہیں, جو آن لائن شامل ہیں, جو یہاں حاضر ہیں, ہر ایک کی ہر مشکل آسان فرما, ہر مصیبت آفت بلا بیماری وبا دور فرما. یا اللہ, دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجه اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعلان سماعت فرما لیجئے کہ ان شاء اللہ تعالی کل خواتین میں مکمل قصیدہ وردہ شریف پڑھا جائے گا. اس کی بڑی برکتیں ہیں. آپ اپنے گھر کی خواتین کو ضرور دعوت دیں اور خواتین سے کہیں کہ وہ پانی کی بوتل ساتھ لے کر آئیں, اور جو خواتین قصیدہ بردہ شریف پڑھتی ہیں ان سے دم کرا لیں. اس میں اتنی تاثیر ہے کہ جس مریض کو پلایا جائے انشاءاللہ شفا ہوگی. تو کل دوپہر 3 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک اسی مسجد میں خواتین کے لیے مکمل قصیدہ بردہ شریف اور ختم قادریہ شریف کی محفل ہوگی. خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. کعبے کے بدروں دو جان تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدروں دو جان رو درو طیبہ کے شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدروں دو جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیاً نعرہ غوثیہ. اے کریم مالک و مولا, درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر عافیت اور سلامتی نصیب فرما. تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما. حضرت علامہ حافظ سعد رضوی, حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی اور جتنے قائدین کارکنان قید و بند میں ہیں، جھوٹے مقدمات میں انہیں قید و بند میں رکھا گیا، یا اللہ ان سب کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ اے مالک پروردگار، جھوٹے مقدمات کا خاتمہ فرما، غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی شاندار رہائی نصیب فرما، پاکستان میں اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ نافذ فرما۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ، ما ضاق امر الا وفرجه اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الخلق العظیم، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔